«Дай», – сказав мені Кізгайла, який знов вийшов на мур. Ён принік до труби, аж подався наперед. «Яни», – сказав ён після недовгого мовчання. «Той, што ў барвяным, сам Раман, ваўчына драпежная. Ну, пападіся ты мне, я табе пакажу, як гэта быдла ўзнімаць». А астатнія в светлых латах лаўр з Раманавай варты, байструк. Яны чамусьці падобныя. Баюць, што там не абышлося без Якуба, якога я на той свет адправіў. А чорны – Пятро, таксама брат Раманаў, родны. Адроддзе дайноўскае, здохлага зубра запалявалі. Лаянка Кізгайлы мне здалася непрыстойнай. Всякае нараджэнне законнае, калі ад яго нараджаецца добры воін ці дзеўка, створаная для радасці і кахання. А лаяцца тым, што людзі родам з былога дайноўскага княства, краіны лясоў і балот, зусім безглузда. Яны не пасылалі да нас вяшчальніка, не марнавалі часу. Кожны разумеў, што адзін не адмовіцца ад аблогі, а другі не здасца. «А ну, майстра», – сказаў я пушкару, – «даўбані па гэтых на пагорку». Гармата выругнула полымя і рэзка адкацілася назад. Я ў падзорную трубу бачыў, як дасланы намі чыгунны мяч удары ў схілу з горка ніжэй ваеначальнікаў. Там узнялося лёгкае таючае воблачка. Заржавы стаў на дыбкі гожы белы конь, якога трымаў за повад хлопец у белай кашулі. Раман стаяўся так жа спакойна, не зрабіўшы і кроку ў бок. Потым ён махнуў рукою і стаў спускацца з узгорка. За ім два астатнія. Мы так на іх загледзеліся, што не заўважылі, як з лагчыны, зусім блізка ад нас, пачалі быццам самі сабою выпаўзаць вазы. Адзін, другі, дзясяты, дваццаты. На іх было навалена нейкае дзіўнае рыжае сена. І яны паўзлі лугам, а людзі, якія штурхалі іх, хаваліся за гэтым сенам. Я доўга не разумеў, чым справа, аж датуль, пакуль яны не падзяліліся на два патокі. І гэтыя дзве змяі павольна паўзлі да драўляных брам у нашым вале. «Бі па вазах!» – крыкнуў я. Мур расцвіў клубамі парахавога дыму, але было позна ўжо. Вазы паспелі ўпрытык падваліць да абедзвюх брам, і раптам амаль адначасова да неба ўзняліся вялізныя, рудыя, як хвост лісіцы, палаючыя языкі агню. Палала сена, аблітая нечым гаручым, палала сама зямля вакол. Пад прыкрыццём агню беглі да пагорка мужыкі. Цяпер мне стала ясна, чаму Ракутовіч спусціўся з узгорка, чаму адзін з мужыцкіх атрадаў пайшоў за ім. Яны рыхтаваліся бараніць вазы, калі б нам уздумалася зрабіць вылазку. У нас не было сілы на абарону вала. Занадта нечакана стала пагроза. Мы свядома абмежавалі сябе мурамі замка. Але ўсё адно гэты пажар быў непрыемны. Вал перастаў існаваць як перашкода. Цяпер ужо нішто не перашкаджала паднесці да мураў лесвіцы або падкаціць таран, каб ён у іх быў. Мы зрабілі першую памылку. Затое тыя, што рыхтаваліся абараняць вазы, і сам Раман былі цяпер амаль у нашых руках. Я паставіў на мур сотню сваіх хлопцаў з мушкетамі і стаў падаваць каманду. «Ступі! Стой! Мушкет да бока! Фітіль з курка! Фітіль на месца! Мушкет да рота! З брамкі здзьму! Хай! Набой бяры! Мушкет уніз! Порахам на брамку сып! Утрасі! Брамку зачыні! Страсі! Здзьму! Хай! Мушкет да левага бока! Порох і кульку, мушкет, клак на брамку, забойнік бяры, кульку і клак дабі, Забойнік на месца ўсунь, правай рукой мушкет падымі, левай падсошак рыхтуй, мушкет на вілкі, гатоўся! Я ведаў гэтыя каманды на памяць ужо 28 год, а мае хлопцы былі лепшыя стралкі з усіх, якіх я ведаў. Не мінула і дзясятай часткі гадзіны, як мур ашчацініўся гатовымі да стральбы ручніцамі. «Палі!» – крыкнуў я. Зубцы завалакло едкім парахавым дымам. Я праз яго бачыў, як падалі, круціліся ў віхуры, мітусіліся людзі ў белай вопратцы. Яшчэ бачыў я чалавека ў барвяным плашчы. Ён крычаў нешта жахлівым голасам, узнімаючы адной рукою старадаўні двухручны меч. Сашчэраны рот і грыва валасоў, што ўстала дыбарам, ад іх нельга было адарваць вачэй. Калі дым разышоўся, на траве засталося дзясяткі тры нерухомых белых цел. І яшчэ я пабачыў, што на лініі ўзгоркаў стаіць на дзіва роўны строй мужыкоў. Я не ведаў, нашто ім спатрэбілася стаяць там. За іхнімі спінамі былі толькі вазы. Другі атрад, іначай не назавеш, бо гэта было войска, а не бязладны мужыцкі натоўп, набліжаўся здалёк з троем у тры плутонгі. Ён стаў значна лявей жабінай вежы, і пад маўклівай аховай гэтых людзей натоўп мужыкоў, узброеных чым папала, цягнуў ад пагоркаў дзясятак доўгіх асадных лесвіц. Чорт бы пабраў гэтага мужыцкага караля! Ён ваяваў зусім не па правілах, праўдзівей не па тых правілах, па якіх ваююць ва ўсім свеце. І незразумела, па якіх. Я глядзеў на яго вялізную постаць, што махала мячом. Мы далі другі залп па натоўпе з лесвіцамі і па ім. Але ён быў цэлы і здаровы, быццам і агонь яго літаваў. Я ўбачыў перакошаны твар Кізгайлы. Ён кідаўся па забралу, лаяў пушкароў самымі чорнымі словамі, схапіў ядро, паляпаў быццам кавун па крутых баках і заштурхнуў жарало маркабруна гарматы французскага ліцця, самай вялікай з тых, што стаялі на мурах. Потым затрос кулакамі ў паветры: «Палі!» Маркабрун раўнуў і зноў, як заварожаны, стаяў на месцы чалавеку плашчы. Ядро вырвало з рук хлапчыны, што стаяў поруч з ім, прапор, і ў трэскі разбіла адну з лесвіц. Астатнія лесвіцы паўзлі далей у атачэнні кос, сякер і віл. Кізгайла і я адначасова зразумелі, што калі лесвіцы ўкрыюць завалам паблізу ад спаленай брамы, ад яе засталіся ўжо толькі вуголлі і палаючая бэлька, наша справа пагоршыцца. Тады атрад маўклівых вартаўнікоў кінецца да іх, і ніхто не ўратуе муроў ад штурму. Унізе ля брамы стаяла напагатове кірасірская сотня. «Капітан!» – крыкнуў Кізгайла. «Падрыхтуйся! Зламі іх! Знішчы лесвіцы! Пастарайся ўзяць Рамана!» «Добра!» – адказаў капітан. Форткі брамы разышліся з цяжкім рыпам, упаў пад'ёмны мост, і адразу ўсё запаланіў трывожны нарастаючы грукат капытоў па жалезе моста. Кірасіры рынуліся ў атаку. Все на вараных конях, все ў чорных латах і шаломах, увянчаных чорнымі пер'ямі, яны імчалі выцягнутым клінам, і я не ведаю, што здолела б устаяць перад іхнім імклівым ударам. Сам Аляксандр не адмовіўся б камандаваць такой сотняй. Абаронцы на мурах праводзілі іх лямантам захаплення, і нават мая халодная кроў скіпела, як у першым баі, калі мне было 15 год.